wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, minęła 17. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Śledztwo w sprawie jesiennej powodzi na Opolszczyźnie wszczyna miejscowa prokuratura. Specjalny kalkulator ZUS-u pomoże obliczyć wysokość tzw. renty wdowiej. Kolejki i chaos na niemieckich lotniskach. Wszystko przez awarię komputerów. Prokuratura w Opolu wszczęła śledztwo w sprawie powodzi, która jesienią ubiegłego roku dotknęła południowe rejony Opolszczyzny. Czego dotyczy postępowanie? Wyjaśnia rzecznik prokuratury Stanisław Bar. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku dwóch przestępstw. Po pierwsze, sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach w postaci zalewu terenów gminy Nysa i Lewin Brzeski poprzez w szczególności wody rzeki Nysa-Kłodzka. A po wtóre, weryfikowane będzie, czy osoby piastujące funkcje organów samorządowych podjęły w właściwym czasie decyzję o ewakuacji jednej z placówek medycznych działających na terenie Nysa. Śledczy będą zbierać dowody, które mają pomóc ustalić, czy powódź była jedynie skutkiem losowych zdarzeń, czy też wynikała z działań lub zaniechań konkretnych osób. Protestujący rolnicy idą ulicami Warszawy w kierunku Teatru Wielkiego Opery Narodowej. O 20:00 rozpocznie się tam gala inaugurująca polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Właśnie unijnej polityce rolnej sprzeciwiają się producenci żywności. Jesteśmy rolnikami. Sprzeciwiamy się, żeby Zielony Ład dalej wchodził w nasze gospodarstwa. Rolnicy nas żywią i bronią i tak, żeby pozostało, żebyśmy po prostu mieli co jeść. No. Jestem przeciwko umowie z Mercosurem. Padnie rolnictwo nie tylko polskie, ale całej Europy. Jestem przeciwko Zielonemu Ładowi, który dotyka nas wszystkich. Nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Obudź się, Polsko, bo jak kiedyś powiedział wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, tyle Polski, ile polskiej ziemi. Rolnicy rozpoczęli swój protest o 14:00 przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił kalkulator, w którym można policzyć szacunkową wysokość łącznych świadczeń, czyli renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia. Wnioski o tzw. rentę wdowią można składać od 1 stycznia. Na stronie internetowej ZUS dostępna jest ankieta, która pomaga ustalić zainteresowanej osobie, czy ma do niej prawo, poinformowała regionalna rzeczniczka ZUS województwa warmińsko-mazurskiego Anna Grabowska. Kalkulator podpowiada, który wariant wypłaty będzie korzystniejszy. Narzędzie dostępne jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że kalkulator wylicza wartość szacunkową i nie może to być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Jest to po prostu przybliżona wartość świadczenia, które będzie dla danej osoby korzystniejsze. W minionym roku Sejm uchwalił przepisy wprowadzające rentę wdowią. Zgodnie z ustawą wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15% własnego świadczenia lub odwrotnie. Wypłata świadczeń rozpocznie się 1 lipca. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Awaria systemów komputerowych na lotniskach w Niemczech objęła m.in. systemy policji używane do kontroli osób wjeżdżających do kraju, podał portal dziennika Bild. Rzecznik Policji Federalnej odpowiedzialny za lotnisko we Frankfurcie powiedział gazecie, że wiele czynności musi teraz być wykonywanych ręcznie. Przyczyna awarii nie jest na razie znana. Mieszkańców serbskiej Loznicy od kilku dni niepokoi nietypowy kolor wody w rzece. Według serbskich władz czerwone zabarwienie Driny w pobliżu miasta nie jest niebezpieczne i wynika z naturalnych przyczyn. Woda w najdłuższym dopływie Sawy ma nie tylko czerwony kolor, ale jest również bardzo mętna. Dzieje się tak od kilku dni i niepokoi to mieszkańców tych okolic. Miejscowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zbadało wodę i ogłosiło, że nie jest ona zanieczyszczona i nadaje się do użytku. Czerwony kolor wody ma, według komunikatu, mieć naturalne przyczyny. Topniejący śnieg spływający z gór w okolicach miasta Zwornik na drodze do Driny przepływa przez pokłady boksytu. To właśnie ta skała ma odpowiadać za nietypowy kolor wody i jej mętność. Z uwagi na niepokój mieszkańców sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a badania mają być kilkukrotnie powtarzane. Mieszkańcy mają być informowani o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz i serwis sportowy. Tak jest. Rozpoczął się legendarny rajd Dakar w Biszy w Arabii Saudyjskiej. Dziś odbył się prolog na 21 pozycji w klasyfikacji generalnej motocyklistów i 5 w klasie Rally 2 uplasował się Konrad Dąbrowski. Straciłem trochę jednak sekund na tym, że dogoniłem dwóch zawodników, z czego jednego naprawdę szybkiego robił dość sporą chmurę kurzu, w której straciłem trochę czasu, a na takim szybkim prologu to dużo zmienia. Sezon kolarski w uśpieniu, ale już za 3 tygodnie w Australii ruszy Tour Down Under. Tymczasem ciekawostka z aplikacji mierzącej dystanse. Rekordzistą wśród profesjonalistów jest zawodnik grupy Mazowsze Serce Polski, Łukasz Owsian, który w ciągu roku przejechał ponad 38 tysięcy kilometrów, czyli prawie tyle, co wynosi obwód ziemi. Komentuje to Kasper Krawczyk z portalu naszosie.pl. Mieszka w Toruniu, tam nie jest za bardzo górzyście. Łukasz po prostu musi nadrobić te kilometry, które pozostali wykręcają w górach. No jest w tym może jakieś ziarnko prawdy, ale wiadomo, że każdy trening z Łukaszem to jest mordęga i parę ciężkich godzin spędzonych w siodełku, ale też należy tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że chodzi w kolarstwie o to, żeby tych kilometrów wykręcać najwięcej, więc to po prostu pasuje i odpowiada Łukaszowi Owsianowi. W sieci znalazłem wyliczenie, że poza dniami wyścigowymi, czyli w umowne dni wolne, średnio kręci 92 km dziennie. Robi to wrażenie, trzeba przyznać. Sprinty w ramach Tour de Ski, czyli cyklu zaliczanego do Pucharu Świata w biegach narciarskich, które odbywały się dziś w południowym Tyrolu, wygrał Johannes Kleber. Norweg był najszybszy najpierw w kwalifikacjach, potem z dużym spokojem w ćwierćfinale, półfinale i na koniec również w finale. Najlepszy z Polaków Kamil Bury dotarł do ćwierćfinału. Wśród pań triumfowała Szwajcarka Nadine Fendrich. W austriackiej części Tyrolu w Innsbrucku 5 Polaków wystartuje w jutrzejszym konkursie w ramach turnieju 4 skoczni. W rundzie knockout w pierwszej serii Wąsek zmierzy się z Japończykiem Nakamurą, Wolny z Niemcem Hoffmanem, zniszczą z Austriakiem Heibeckiem, Kubacki z Pejerem, a Żyła ze Szwajcarem De Schwandenem. Jeszcze jedna niepokojąca informacja dotycząca koszykówki. Mistrzynie Polski BC Polkowice zostały wycofane przez władze klubu z Euroligi. Powodem trudności finansowo-kadrowe. Z pogodą w radiu jest trochę tak, jak ze zdjęciami pierwszego śniegu w social mediach. Wszyscy publikują, chociaż wszyscy mają okna. Idąc tym tropem, powiem Państwu, że pogoda jaka jest, każdy widzi, a prognozy na noc są takie. Będzie ślisko, będzie wiało, może padać śnieg. A że będzie też dość ciepło, jak na styczeń oczywiście, no to co spadnie, zamarznie na powierzchni ulic i chodników, a zatem ja będę ćwiczyć chodzenie jak pingwin, bo to najlepiej chroni przed wywinięciem orła i jest dodatkowo takim elementem sportowym. Państwu też to polecam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19 będziemy z Państwem. Drużyna, zapraszamy do trójki w składzie Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Awtoniuk. Nasz telefon 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Zapraszam w kontekście wszystkich postanowień, nie tylko noworocznych, ale także zmian w życiu. Można się zgłaszać w sprawie rzucenia palenia. Będę podejmować te decyzje za Państwa. Zapraszamy do trójki. Cause when you're standing oh so near, I kinda lose. 22,7 trójek. Państwo dzwonią w sprawie postanowień noworocznych. Halo, halo. Bezpośrednio nie podjąłem postanowienia oszczędzania, bo po prostu mnie na to nie stać. Ale pośrednio zacząłem odrzucenia palenia, więc myślę, że przyniesie mi to wystarczająco dużo oszczędności w tym roku. Idealnie. Będę Państwa namawiać do rzucenia palenia nie tylko ze względu na to, że nowy rok, nowi my, ale dlatego, że zdrowie na to zasługuje. Przez ostatnie 30 lat postanawiałem co roku zrobić 100-kilogramowego suma. Tym samym pobić rekord mego ojca, który zrobił 97-kilowego suma przed wielu, wielu laty. No nie udało się. Miałem 71 kg, 82. W tym roku postanowiłem nie postanawiać. Chyba, że pani redaktor zgodziłaby się towarzyszyć mi w wyprawie wędkarskiej, wtedy podjąłbym taką próbę. Oho, ho, ho, ja na rybach to byłoby straszne, bo podobno głos płoszy ryby. Mój tata zawsze to mówił, który zabierał mnie na łódkę na wędkowanie i robił to wyłącznie na moją wyraźną prośbę, natomiast ciągle do niego gadałam. Więc panie słuchaczu, jeśli pan obieca, że to co złowimy, odepniemy z haczyka i wrzucimy z powrotem do wody, proszę bardzo. Idę w to, możemy łowić nawet pod lodem, chociaż już się Państwo pewnie zorientowali, że ja jestem team lato i podpadłam pani słuchaczce, ale zgadzam się z panią, pani słuchaczko, no jest zima, to musi być zimno, wiadomo. Niemniej jednak z rozrzewnieniem słuchałam z serwisu sportowego Darka Urbanowicza i o tej pogodzie w Dakarze, to jest to miejsce, gdzie chciałabym się znaleźć i zabiorę ze sobą tego słuchacza, który postanowił zrzucić na mnie swoje noworoczne decyzje w sprawie wyprowadzki do ciepłych krajów. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem władze Mediolanu, proszę Państwa, wdrożyły najsurowsze w Europie prawo antynikotynowe i nie bez powodu o tym mówimy dzisiaj. Od nowego roku nie wolno palić na ulicach, w parkach, słowem nie wolno i już. I o szczegółach wie Michał Strzałkowski. Kara za złamanie zakazu wynosi od 40 do nawet 240 euro. Wyższe mandaty nakładane są dla osób, które złapane zostaną na publicznym paleniu papierosów więcej niż jeden raz. Mediolańczycy są jednak w ocenie tego zakazu podzieleni. Dla mnie to bardzo dobra decyzja. Palenie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia i to zarówno dla osoby palącej, jak i osób znajdujących się w pobliżu. Właściwie co roku dowiadujemy się od naukowców o kolejnych szkodliwych efektach palenia tytoniu. Ja ten zakaz popieram. Dla mnie to jest przesada. W budynkach zakaz ma wielkie uzasadnienie. Trudno tam o idealną wentylację, ale na zewnątrz to jest niepotrzebne. I moim zdaniem będzie bardzo trudne do wyegzekwowania. Ja jestem za. Nie palę, nigdy nie paliłam i na pewno już nie zacznę palić. Poprzednie zakazy sprawiły, że wiele osób rzuciło palenie. Mam nadzieję, że tym razem też będzie taki efekt. Choć Włochy kojarzą się stereotypowo z dużą liczbą palaczy, od dawna tak już nie jest. Według badań opinii publicznej po papierosy lub papierosy elektroniczne sięga tam mniej niż 20% dorosłych mieszkańców. Średnia dla całej Unii Europejskiej to zaś 24%. Z drugiej strony papierosy są we Włoszech tańsze niż w wielu innych krajach europejskich. Kontrowersje budzi też to, że zakaz palenia w publicznych miejscach na dworze obejmuje tylko tradycyjne papierosy, ale papierosów elektronicznych już nie. A to właśnie ten elektroniczny rodzaj palenia staje się najpopularniejszy wśród młodzieży. Pełnoletniej młodzieży jednak nikt nie planuje we Włoszech zabraniać palenia. A takie pomysły już się na świecie pojawiają. W 2022 roku lewicowy rząd Nowej Zelandii doprowadził do przyjęcia ustawy zakazującej sprzedaży papierosów osobom urodzonym w 2009 roku lub później. W ten sposób stopniowo palenie miało w Nowej Zelandii zniknąć, bo nowe pokolenia nie mogłyby się już uzależnić. Ale ustawę uchylił dwa lata później nowy konserwatywny nowozelandzki rząd. Natomiast podobna ustawa, która ma utworzyć pokolenia wolne od tytoniu, jest procedowana w parlamencie Wielkiej Brytanii. Podobnie jak ustawa zakazująca palenia w kawiarnianych ogródkach i restauracjach oraz w pobliżu pubów, brytyjski premier Keir Starmer tłumaczył to koniecznością poprawienia zdrowia Brytyjczyków. Chciałem przypomnieć, że co roku 80 tysięcy Brytyjczyków umiera z powodu palenia papierosów. Tym wszystkim zgonom można było zapobiec i chcemy to zrobić. Chcemy też odciążyć publiczną służbę zdrowia, a także odciążyć kieszenie płacących za leczenie palaczy podatników. Również Francja planuje ograniczenie możliwości palenia w miejscach publicznych. W tym roku mają być gotowe przepisy zakazujące puszczania dymka na publicznych plażach, w parkach miejskich oraz w lasach, a także w odpowiedniej odległości od szkół. Francuski prezydent Emmanuel Macron także tłumaczył te działania koniecznością ochrony zdrowia Francuzów. Tymczasem władze Mediolanu mają na myśli coś jeszcze. To miasto znane jest bowiem we Włoszech z najbardziej zanieczyszczonego powietrza. Jest także jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Zakaz palenia ma pomóc w utrzymaniu lepszej jakości powietrza w Mediolanie. Mówił Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Myślę sobie, proszę Państwa, że gdyby każdy z nas postanowił, że od piątku, od pierwszego piątku nowego roku, czyli od dzisiaj, rzuca palenie, to żadne zakazy nie byłyby potrzebne. Do tego namawiam. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki 3 stycznia 2025 roku. I dzisiaj rozmawiamy o postanowieniach noworocznych. Zapraszam Państwa, 22 i 7 trójek. Jakich postanowień Państwo nie podjęli? Halo, halo, panie Michale z Częstochowy, czy pan w sprawie tych postanowień, których pan nie podjął? Tak, dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dobry. Ja chciałem poruszyć jako osoba z niepełnosprawnością oczu, z genetycznym chorobą zaniku nerwu wzrokowego. Chciałem powiedzieć państwu, jaki ma negatywny wpływ mają papierosy na wzrok. Szczególnie jeśli chodzi o moją osobę, o komórki nerwu wzrokowego i ogólnie jak dym wpływa negatywnie na wzrok, dlatego też paliłem papierosy i uświadomił mi to mój lekarz, okulista, że no nie warto jednak palić, jak się chce widzieć. Dlatego chciałbym tutaj zaapelować osoby, które palą, żeby wiedziały, z czym to się wiąże. Nie warto palić, jeśli się chce widzieć. Panie Michale, bardzo dziękuję. Ja dziękuję i chciałbym życzyć wszystkiego zdrowego, dobrego, zdrowego, szczęśliwego i fajnego roku dla trójeczki. Bierzemy. A przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych w całej Polsce. Bierzemy jak najbardziej te życzenia, odwzajemniamy z wielkim ciepłem i z wielką serdecznością. Nie warto palić, gdy się chce widzieć. Dokładnie, wzrok mamy tylko jeden. No proszę Państwa, postanowienia noworoczne słyszą Państwo sami. Pan Michał z Częstochowy dołączył do mojego apelu. Rzucamy palenie na nowy rok. Rzucamy palenie w piątek 3 stycznia, nie w piątek 13. Rzucamy palenie po prostu, bo życie warto przeżyć miło. A miło to na przykład zdrowo. No i teraz taką sprytną woltę zrobiłam, żeby tę zapowiedź Państwu teraz przedstawić, bo właśnie o zdrowym żywieniu i o zdrowym życiu w związku z tym teraz będzie. Nasze żywieniowe przyzwyczajenia zbadała Michalina Bieńko w kontekście Veganuary, czyli takiego wegańskiego stycznia. To jest akcja zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2014 roku, która na przestrzeni dekady zyskała światową popularność. Wtedy, w 2014, w tym wyzwaniu udział zadeklarowało zaledwie 3300 osób, a w ubiegłym roku to było, proszę Państwa, ponad 1 800 000. Czym jest wegański styczeń? Dlaczego jest wspaniały i dlaczego warto o nim opowiedzieć? Misia Bieńko. Wegański styczeń to 30-dniowe wyzwanie zaproponowane przez brytyjską organizację non-profit, które polega na zrezygnowaniu z produktów mięsnych w pierwszym miesiącu roku, a może i dłużej. Motywacje osób, które deklarują udział w wegańskim styczniu, są różne. To przede wszystkim prawa zwierząt i warunki, w jakich są hodowane, wpływ na zdrowie oraz wpływ przemysłu mięsnego na środowisko naturalne. Cała produkcja mięsa, no niestety, odpowiada nawet za 20% emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Dominik Dobrowolski, ekolog i inżynier zootechniki. To nie chodzi tylko o Polskę oczywiście, ale o cały świat. Aby wyprodukować 1 kg wołowiny, to tak jakbyśmy przejechali 170 km jazdy samochodem. To jest taka emisja dwutlenku węgla. No a przy okazji 1 kg wołowiny to jest ponad 14,5 tysiąca litrów wody. Zważywszy, że Polska jest takim krajem w Europie o najniższym procencie wody słodkiej używanej, którą mamy do dyspozycji, no to faktycznie wykorzystywanie wody do produkcji mięsa jest bardzo materiałochłonne. Jak odstawienie produktów odzwierzęcych wpływa na nasz organizm, wyjaśnia Hanna Stolińska, doktor nauk o zdrowiu i dietetyk kliniczny. Jeżeli rezygnujemy z produktów pochodzenia zwierzęcego, faktycznie tą zmianę odczuwamy dosyć szybko, taki zastrzyk energetyczny, ale też ważne jest oczywiście to, że nasz brzuch musi się do tego przyzwyczaić, jeżeli wcześniej jedliśmy małe ilości błonnika, jeżeli nie było roślin strączkowych. Veganuary, myślę, że to jest świetna okazja zarówno dla konsumentów, jak i dla branży do tego, żeby więcej rozmawiać o diecie roślinnej. Karolina Centkowska, specjalistka do spraw komunikacji w organizacji Roślinnie Jemy. W Polsce można też spróbować swoich sił na takiej polskiej wersji roślinnego wyzwania i otrzymać właśnie szereg materiałów. Jadłospis utworzony przez dietetyka. Wszystko to jest za darmo. Przepisy, wskazówki, artykuły. Też warto wiedzieć, w jaki sposób niektóre produkty zamieniać, czy jak po prostu zacząć gotować w trochę inny sposób. Takie 30-dniowe wyzwanie, niezależnie od tego, czy podejdziemy do niego w taki dosłowny sposób i przez 30 dni zrezygnujemy z jedzenia mięsa i produktów odzwierzęcych, czy po prostu zdobędziemy więcej tej wiedzy i wprowadzimy te produkty w jakimkolwiek stopniu. Z naszej perspektywy warto próbować na miarę własnych chęci i możliwości, bo najważniejsze w każdym budowaniu nawyków, w każdej zmianie diety jest to, żeby to było realizowalne dla danej osoby w długoterminowy sposób, a nie tylko przez kilka dni czy miesiąc. Natomiast styczeń to jest świetny moment, żeby po prostu spróbować, bo więcej się o tym mówi, dostęp do tych materiałów jest, więc jak najbardziej warto. Pewnie, że warto. Wskazówki o tym, jak przejść na miesiąc na dietę roślinną, jak najbardziej pożądane, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że ja chętnie dostałabym stek z kalafiora zamiast tych wskazówek. A sprawą zajęła się Michalina Bieńko, która 12 lat temu na propozycję Fundacji Viva zostań wege przez 30 dni odpowiedziała: ciekawe, jak długo wytrzymam. I wytrzymała do dziś. Oh, Pani Ewelino, dzień dobry. 22,7 trójek. Pani wykręciła ten numer w sprawie postanowień? Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłam. W sprawie postanowień, ale związanych z niejedzeniem mięsa. Śmiało. I ja jestem po stronie tych jedzących mięso, gdyż 10 lat nie jadłam mięsa, czym doprowadziłam swój organizm do wielkich niedoborów, na przykład witaminy B12. I chciałam tutaj zaapelować, że jakby bardzo słuszne jest to, że mamy dbać o swoją o planetę, ale musimy pamiętać, że nie dla każdego ta dieta wegetariańska jest dobra. Pani Ewelino, pełna zgoda, zwłaszcza, że dieta jest dobra dla człowieka wtedy, kiedy mu służy i wtedy, kiedy jest pełnowartościowa, więc jeżeli w jakiejś diecie, tak jak w diecie roślinnej, nie ma niektórych składników, no to po stronie jedzącego niestety leży suplementacja, więc jeśli o tym nie pamiętamy albo nie mamy do tego głowy, bo mamy inne rzeczy na głowie, no to może faktycznie lepiej jeść to, co sprawia, że jesteśmy zdrowi. Dokładnie, także życzę wszystkim, żeby postanowienia, które sobie złożyliśmy, spełniły się i wszystkiego dobrego w nowym roku. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego też dla pani. Dla wszystkich jedzących mięso, dla wszystkich niejedzących mięsa, jak najbardziej najlepsze noworoczne życzenia. Autopromocja. 6 stycznia w Trójce zabrzmią trzej królowie gitary. Jimmy i któż to jeszcze może być? I czy tercetów będzie więcej? To wie tylko Piotr Baron, który zaprasza od 10 do południa. A o 14 trzech króli w Polsce. Zwyczaje i symbole. Znaczenie tego szczególnego święta z punktu widzenia kulturoznawców, ale też astronomów i ekonomistów. Orszaki będzie obserwował Paweł Turski. Do usłyszenia w poniedziałek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrobić ci kawę? Poznaj Krups Intuition Experience w RTV Euro AGD. Ekspres, który rozumie twoje potrzeby. Od mocnego espresso po aksamitne latte. Twój wybór, twój styl. Intuicyjny wyświetlacz dotykowy prowadzi cię przez cały proces, a personalizowane ustawienia pozwalają zapisać ulubione kawowe kombinacje. Zrobić ci kawę? Szukaj w sklepach i na euro.com.pl. Kategoria motoryzacja. Jak chce kupić Hyundai'a w lepszej cenie, to wyprzedzasz. Macie rację. Wyprzedzasz innych dzięki wyprzedaży w Hyundai z jeszcze lepszymi cenami. Sprawdź na Hyundai.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę z Kaufland Card karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo, 4 kilo na osobę. A masło Extra Polmlek 5,33 przy zakupie 3, 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Zanim skrót wiadomości, to jeszcze radionawigator Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Nadszedł taki czas, że mamy trudne zimowe warunki jazdy na wielu odcinkach polskich dróg. Kłopoty w ruchu są w rejonie autostrady A1 i trasy S8. 320 km intensywnie sypie śnieg, zablokowana jest łącznica Katowice-Wrocław. Wszystko to dzieje się w okolicach Łodzi. Trudne warunki jazdy nie tylko na autostradzie A1, ale także na trasie S14, jak również na krajowej 12. Jest bardzo ślisko. Autostrada A4 w Małopolsce, korki w stronę Katowic. Stoją kierowcy od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Tyniec, a w stronę Rzeszowa między węzłami Skawina i Kraków Południe. S8 od Warszawy na południe, kilkadziesiąt kilometrów, Szklanki. Na drodze jest istne lodowisko, informują nasi słuchacze. No i niestety brak służb. Zakopianka jest zakorkowana od Zakopanego do Nowego Targu, to trasa numer 47. Z przerwami trzeba postać na tej drodze i to w obu kierunkach. Droga krajowa numer 49 w okolicach Białki Tatrzańskiej, korek, jak również na dojeździe do Nowego Targu. Skończyły się kłopoty na krajowej 11 między Piłą a Jastrowiem w pobliżu Dobrzycy na 173 km, ale wciąż są kłopoty na drodze krajowej numer 63 na odcinku Łuków w Siedlce w pobliżu miejscowości Biardy na 290 km, gdzie po zderzeniu trzech autosobowych trzy osoby zostały ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Siedlec. Ostrożności i życzliwości. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie weźmie udziału w gali inaugurującej polską prezydencję w Unii Europejskiej. Taką informację przekazał Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej o 20 rozpocznie się gala, którą otworzą wystąpienia premiera Donalda Tuska oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie zdrady dyplomatycznej, której miał dopuścić się Antoni Macierewicz, a zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego szefa MON-u skierował szef Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich generał Jarosław Stróżyk. Antoniemu Macierewiczowi grozi do 10 lat więzienia. Groźna sytuacja w więzieniu w Arles na południu Francji. Jeden z osadzonych wziął jako zakładników pracowników zakładu karnego. Domagał się zmiany miejsca odbywania kary. Poddał się po wielogodzinnej akcji służb. Trafił do policyjnego aresztu. Więzienie w Arles jest jednym z najpilniej strzeżonych zakładów karnych we Francji. Nie żyje współzałożyciel Polskiej Opery Królewskiej, śpiewak Andrzej Klimczak. W dorobku miał ponad 50 pierwszoplanowych bas-barytonowych partii. Był prawdziwym człowiekiem sceny, artystą wyjątkowym, którego kreacje w niezliczonych operach Mozarta, Rossiniego, dziełach barokowych i współczesnych pozostaną na zawsze w pamięci i w sercach melomanów, napisał zespół Opery Królewskiej. Więcej informacji w Trójce o 18.00. Lodowisko na drogach w Polsce, pył na bezdrożach Dakaru. Każdy ma swoje trudne. Trudna, dynamiczna, niespokojna to są określenia także na dzisiejszą pogodę. A Państwo mają swoje ulubione nazwy na to, co za oknem? Proszę się podzielić. 22 i 7 trójek. My zaliczyliśmy dziś nad Myśliwiecką opady wszelakie oraz wiatr, a nawet było słońce. Przez równe 2 minuty liczyłam. Oby było częściej, oby było dłużej. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. My makeup is too Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek to nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Nowy rok, czasami stare kłopoty, problemy jak słuchać w wiadomościach. Miło słyszeć panią redaktor od wielkich głasków. Myślę, że każdy z nas tak oczekuje na te głaskania i bez postanowień. Pozdrawiam wszystkich, również tych, których głosów nie słychać. Jestem bardzo chętna na tą wyprawę na ryby. Nie wiem, czy słuchacz pan Adam będzie chętny. Pozdrawiam. No postanowimy tak, pani słuchaczko, po prostu za naszego pana słuchacza Adama i stawimy się na brzegu. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia, głaskanie jutro. W kontekście też trochę fajerwerków, któreśmy dzisiaj omawiali, zapraszamy do trójki. Przypominam, że jutro będziemy się uczyć, jak to odczarować u tych wszystkich z państwa, których zwierzęta boją się wystrzałów. Ale dzisiaj 22 i 7 trójek zapraszamy do trójki. O postanowieniach noworocznych, ale także o tym, czego państwo nie postanawiają na wszelki wypadek, żeby się, broń Boże, nie spełniło. Mam taki apel do Polaków, wszystkich, mniej wędlin, masła, słodyczy i oczywiście alkoholu. Będą wtedy wszyscy zdrowsi i mądrzejsi. Sam jestem po 50 i moja główna dieta to zupy. Jestem zdrowy jak byk. I oczywiście chodzi o budżet. Wystarczy to wszystko pozamieniać na zdrowsze odżywianie, no to i kasa jest okej. Okay. No proszę Państwa, zupa to życie, wiemy to. Bardzo dziękuję za ten głos, 22 i 7 trójek, nasz telefon wciąż do Państwa dyspozycji. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all akin you. You used to laugh about, and everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Yeah. Proszę Państwa, no Bob Dylan jak żywy. Czy Państwo się wybierają do kina na ten film? Bo ja owszem, już nie mogę się doczekać. Zbliża się 17.42. W studiu jest już Michał Jędrkowiak, a za moment Puls Trójki. Puls Trójki. Dzień dobry. Na 3 miesiące trafił do aresztu 25-letni żołnierz, który po pijanemu najpierw groził mężczyźnie i jego 13-letniej córce, a potem ostrzelał ich samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale brakowało niewiele. Decyzja o areszcie zapadła podczas posiedzenia sądu garnizonowego. Żołnierz był w czasie tego incydentu na służbie. Jest teraz zawieszony. Wkrótce ma zostać wydalony z wojska. W prokuraturze powiedział, że napił się, żeby zredukować stres związany ze służbą. Miał 2 promile. Wojsko zauważa, że to jest pojedynczy incydent. Na granicy służą 1000 żołnierzy, a to pierwsze zdarzenie takiego kalibru. No ale skoro rzecznik Operacji Bezpieczne Podlasie zapewnia w mediach, że obecność, uwaga, polskich żołnierzy nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców terenów przygranicznych, to chyba jest o co pytać i o czym rozmawiać. Więc porozmawiajmy. Naszymi gośćmi są generał Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Marcin Urbański, wójt gminy Mielnik. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Panie wójcie, czy emocje po tym zdarzeniu już opadły w Mielniku? Mam nadzieję, że tak, bo akurat jest to okres taki świąteczny, ponieważ Mielnik, tak jak wschód Polski, ma to do siebie, że tutaj obchodzimy święta i katolickie, i prawosławne. W związku z tym dużo się o tym nie mówi, bardziej o świętach, ale niestety jeszcze nas to trzyma. No bo w tych pierwszych godzinach po incydencie ludzie mówili, że boją się wyjść z domu. Myślę, że nie do końca tak jest. Generalnie owszem, był to niepokój spowodowany tym zdarzeniem z 1 stycznia, ale no, życie toczy się dalej. Jesteśmy tutaj świadomi obecności wojska. Oczywiście ten incydent nie powinien mieć miejsca, ale staramy się normalnie funkcjonować i podchodzić do tej sprawy racjonalnie przede wszystkim. No to oddajmy może głos mieszkańcom. To jeden eksces, nic więcej. Gromgowie, skąd go wzięli. Niestety teraz tak przyjmuję do wojska. No ale nie oceniajmy całej jednostki względem jednej sztuki. Czujecie się bezpiecznie teraz z tymi żołnierzami? Tak. Przecież jest mnóstwo tutaj. To nic. Nie ma czego się bać. Nie no, jeden się napił i wszystko, no. Powinny być jakieś algorytmy postępowania, żeby szybko ludzi powiadomić, żeby nie wychodzili z domu, że jest zagrożenie na przykład. Dobrze, że nikt nie zginął. Panie generale, jak to jest możliwe, że żołnierz będący na służbie, potwierdziła to prokuratura, pije alkohol, oddala się z obozowiska, w którym, jak zakładam, był z kimś, grozi ludziom i w ich kierunku strzela. No tam mieszkańcy mówili, że się chłop napił. Czy takie wyjaśnienie wystarczy? To znaczy, szacunek mieszkańców dla żołnierzy jest widoczny i stąd pewnie ta wyrozumiałość. Natomiast jako wojskowy, z mojego punktu widzenia, coś jest nie tak z kulturą organizacyjną tej jednostki, krótko mówiąc. I nie tylko żołnierze należy rozliczyć, ale należy dogłębnie zbadać, czy rzeczywiście w tej jednostce, w takim czasie świąteczno-noworocznym, nie zabrakło chociażby takiego zwykłego nadzoru, bo standardem jest to, szczególnie podczas misji, które realizowałem, że w trudnych sytuacjach, właśnie w takim okresie, no trzeba być blisko żołnierzy i trzeba wzmóc nadzór. Po drugie, co to znaczy odreagowanie stresu przez picie alkoholu? Też pytanie, czy to jest standard, bo dowodziłem pierwszą polską misją w NATO, podczas której po raz pierwszy zakazałem całkowicie picia alkoholu. I wcześniej tego nie było, nawet moi przełożeni mówili, że tego się nie uda zrobić. Okazuje się, że można to zrobić, bo są inne formy odreagowania stresu, a na pewno alkohol temu nie służy, tyle że przykład idzie z góry i to też jest coś, czego doświadczyłem, że jeżeli wcześniej zdarzało się, że dowództwo piło, to i wojsko piło, krótko mówiąc, bo uznawali, że skoro przełożeni mogą, to i oni mogą. Pytanie, jaka ta kultura organizacyjna tam była zbudowana? Ja nie podejrzewam w tej chwili przełożonych, ale na pewno trzeba się temu przyjrzeć. Po drugie, gdzie są towarzysze broni? Gdzie jest ten system, który pozwolił na to, że żołnierz z obozowiska wyszedł z załadowaną bronią, pijany? No przecież on tam nie był sam. Standardem w wojsku jest to, że odpowiadam za mojego kolegę, który jest przy mnie, że jeden na drugiego patrzy, że w sytuacjach trudnych, nawet ze względów osobistych, właśnie jeden drugiemu dodaje takiego podnosi to morale, dodaje tego ducha walki. No to jest coś, co rzeczywiście pozwala funkcjonować jako team. Jeżeli tego zabrakło w tamtym zgrupowaniu, a z pewnością zabrakło, skoro ten żołnierz nagle ni stąd, ni zdową znalazł się sam z grotem w ręku, z amunicją, strzelając i stwarzając realne zagrożenie, no to to jest kolejne pytanie. Jest to rzeczywiście hańba i plama na honorze jednostki, nie tylko tego żołnierza, którą będzie trudno zmyć. Rzeczywiście może to był pojedynczy incydent, mam nadzieję, ale trzeba to będzie zbadać i trzeba będzie mocno teraz pracować, bo łatwo jest stracić zaufanie, trudno jest odbudować. No właśnie, panie wójcie, wiem, że żołnierze wojskowi, przedstawiciele armii rozmawiali z panem, mieli się też spotykać z mieszkańcami, do tych spotkań doszło? Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to taki okres świąteczny, w związku z tym mieszkańcy troszeczkę nie mają co innego w głowie teraz, jak to wydarzenie, które miało miejsce, choć jest to, nie ulega wątpliwości, rzecz szokująca, kiedy praktycznie od początku kryzysu uchodźczego, a to jak wiemy już ponad 3 lata trwa, żołnierze na terenie Mielnika, było ich prawie w niektórym takim kulminacyjnym momencie prawie tysiąc żołnierzy wszystkich, gdzie cała gmina liczy niecałe 2300 mieszkańców, także żołnierze wkomponowali się w krajobraz, można powiedzieć, gminy, miejscowości. Jest to dla nas na tyle szokujące, że doszło do tego zdarzenia. Żołnierze się rotowali przez te 3 lata, były różne jednostki generalnie. Należy właśnie, tak jak ja się w pełni zgodzę z panem generałem, że to są właściwie trudne warunki służby tutaj na granicy z Białorusią, tym bardziej, że mieliśmy zdarzenie śmierci żołnierza. Również nie wiadomo, co może się wydarzyć właściwie każdej służby i żołnierze w pewien sposób odreagowują swoją służbę, czy to... co się tutaj dzieje, choć ja zapewniam, że tu jest bardzo bezpiecznie właśnie dzięki żołnierzom. Wracając do pana pytania, my jesteśmy w stałym kontakcie przy każdej rotacji z dowództwem. Staramy się jako tutaj społeczność lokalna, jako władze samorządowe tutaj współpracować właściwie w każdym poziomie, od poziomu komunalnego poprzez spotkania w szkole, z dziećmi żołnierze się spotykają, uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, także jest to dla nas naprawdę szokujące, jak taki incydent, bo właśnie tak jak zresztą pan generał wczoraj o tym zresztą mówił, też go słuchałem, czy to nazwać możemy incydentem, czy to się coś więcej wydarzyło właśnie w tej jednostce, że to jakiś może cykl wydarzeń spowodował, że doszło do tej sytuacji, tego nie wiemy, nie chcę tego osądzać. Ja tylko patrzę z perspektywy wójta i z perspektywy tego, jak nasza współpraca do tej pory się układała. Pan mówił, że żołnierze się wpisali w krajobraz Mielnika. Dokładnie. Newsweek donosi, że sklepy okoliczne żyją w tej chwili głównie ze sprzedaży alkoholu żołnierzom, że żołnierze, zdarza się tak, że przyjeżdżają wojskowymi samochodami po tak zwane małpki. Czy pan o tym słyszał? Czy pan to widział? Wie pan, powiem panu szczerze, że tutaj nawet obiektywnie rzecz biorąc, ja nigdy nie byłem świadkiem tego, żeby żołnierz po pierwsze chodził pijany, po drugie chodził z bronią do sklepu, bo też takie głosy słyszałem. U nas takich przypadków nie było. Może w innych miejscowościach owszem takie były, ale też chciałbym podkreślić to, że ludzie się nakręcają. Ludzie, jeszcze media bardzo taką pompują ten balon i w wielu przypadkach jest to po prostu nieprawda. Ja tutaj nie chciałbym w żaden sposób też usprawiedliwiać armii i jednostki, która akurat pełni służbę tutaj w Mielniku. Być może do takich pojedynczych zdarzeń dochodziło. Ja nie wiem, ja nie słyszałem takich informacji, ale skoro to wyszło od mieszkańców i faktycznie być może też sprzedawcy w sklepie takie sytuacje widzieli, to ja nie daję ręki uciąć. Jeśli ktoś coś takiego widzi, to powinien to zgłosić, prawda? Dokładnie tak, ale wie pan, generalnie żołnierz ma swojego dowódcę i to on odpowiada za żołnierza, czy on jest na służbie, czy jest po służbie generalnie i my nie jesteśmy w stanie wszystkie osoby skontrolować. Też po cywilnemu nie wiemy, czy to jest żołnierz, czy to nie jest żołnierz, czy to jest turysta, czy gość, który przyjechał do naszej miejscowości. Jest to bardzo trudne. Tak tym bardziej, że ludzie przecież często ubierają się w stroje przypominające mundury. Dokładnie, a ci, to jest jedno, a Poza tym żołnierze naprawdę trudno się tutaj, naprawdę staram się do tego podchodzić z dystansem, bo uczestniczą w zajęciach sportowych gdzieś tam na siłowni i w ogóle, także naprawdę ciężko mi uwierzyć, że coś do tego mogło dojść w tej sytuacji. Panie generale, to zapytam na koniec, czy ta historia powinna czegoś wojsko, dowódców nauczyć? Czy można wyciągnąć jakiś uniwersalny wniosek? Bo ja domyślam się, że w wojsku są procedury, regulaminy. Czy coś takiego w ogóle da się przewidzieć? Tak jak powiedział pan wójt, to dowódcy odpowiadają za swoich żołnierzy. Trzeba po prostu z nimi spotykać, rozmawiać i szczególnie w takim okresie świąteczno-noworocznym. Jeżeli dyspozycyjność jest 24/7, no to nie pani sklepowa będzie pilnowała dyscypliny w wojsku, no tylko trzeba zbudować jednak taki sposób działania, funkcjonowania, żeby to koledzy przede wszystkim zwracali uwagę drugiemu koledze, że mamy do czynienia z bronią, ostrą amunicją. W tej sytuacji nawet połowę piwa to jest za dużo. Ja podczas całej swojej służby jakoś ponad 1000 żołnierzy w Kosowie się przewinęło, polskich, ukraińskich, litewskich, którzy byli pod moim dowodzeniem. I nie, zdarzały się przypadki takie, one kończyły się rotacją dyscyplinarną, bardzo szybko poszła fama, że po prostu to się nie opłaca. Ale ta kontrola koleżeńska, że się tak wyraża, ona jest jakoś usankcjonowana, zapisana w jakichś regulaminach, czy to jest kwestia... To jest standard, wojskowy standard działania, system BADY, gdzie każdy ma tego partnera po prostu i jeden na drugiego patrzy. To i GROM, wszystkie elitarne jednostki tak działają, że to nie dowódca patrzy na tych podwładnych z dołu, tylko ten kolega, który jest z boku, no po prostu wspiera tego drugiego. No, na tym polega istota wzajemnej asekuracji, odsłony w działaniach bojowych, ale także w takich sytuacjach, kiedy wspólnie realizujemy trudne zadania, kiedy ktoś przeżywa trudne chwile. Żołnierz nie czeka na psychologa, tylko jeden drugiemu pomaga i na tym jest istota tej pomocy psychologicznej. Po prostu się opiera w trudnych sytuacjach, w trudnych warunkach, które niewątpliwie są na granicy polsko-białoruskiej. Panie wójcie, to na koniec. Czy ta sytuacja rzuci się cieniem na relacje, na spojrzenie mieszkańców na wojsko w Mielniku i w okolicach? Wydaje mi się, że tak, że tutaj, tak jak na wstępie pan generał powiedział, ciężko będzie odbudować, przepraszam, to zaufanie, ponieważ no jednak do tej pory było tak cukierkowo, każdy dziękował za to, że bezpieczeństwo tutaj ci żołnierze zapewniają nam, znaczy właściwie dalej tak jest i sądzę, że dalej tak będzie, no ale ten właśnie ta kreska, która, to zdarzenie, które miało miejsce 1 stycznia niewątpliwie wpłynie na po prostu zaufanie tutaj lokalnej społeczności do żołnierzy, czy to w sklepie, na ulicy, czy gdziekolwiek, ponieważ no jednak gdzieś tam z tyłu głowy człowiek będzie miał, że doszło do tego zdarzenia, że żołnierz się do tego dopuścił i myślę, że tutaj też głównie zależy wiele od przełożonych żołnierzy, żeby docierać do mieszkańców, spotykać się z mieszkańcami, uspokajać, że to jednak dokładnie wszystkim. Tak, dokładnie jest. Tak. Dziękuję pięknie. Państwa i moimi gośćmi był generał Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki dziękuję. GROM oraz wójt gminy Mielnik, pan Marcin Urbański. A mówię do państwa wraz z gośćmi Michał Jędrkowiak. Pięknie dziękujemy. No cóż, możemy tylko życzyć żołnierzom, żeby jednak nie musieli czekać na psychologów, tylko żeby mieli do nich stały dostęp. Myślę, że wtedy i my, i żołnierze będziemy się wszyscy czuli o wiele pewniej. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci.